Frumoasa din pădurea adormită. Traducere și adaptare radiofonică de Maria Ioana Vasiloiu după Charles Perrault. Scumpa mea soție, cum te simți? Ești bine? Dar, fetița noastră... Maria ta, uite, mă mai întreb, deși să ne spus de istovită acum că-mi țin în brațe odorul, am uitat și de chin și de oboseală. Doamne, Doamne, sunt cea mai fericită dintre femei. Dă-mi-o să o strâng la piept. Vin la tata frumusețe mică. Ai grijă, Maria ta, ai grijă. Așa, ține-i mică. Ia să vadă tata. Ce ochișori albaștri. Împărăteasă, nici nu-mi vine să cred că abia acum, când am ajuns amândoi cărunți, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu atâta fericire. Da, este o minune. O să împărțim bani mulți norodului ca să se bucure alături de noi. Da. Vom înzestra fete sărace și cu minți ca să se poată mărita cum se cuvine. Așa, Maria ta, văd că bunătatea ți este sporită de bucurie. Maria ta, dar nu uita, rogu-te, da, să le poftești la botez pe zânele ursitoare. Cum să uiți, scumpa mea soție? Voi porunci un dar măreț pentru fiecare. Câte sunt la număr? 7, Maria ta, 7. Mai era una tare bătrână, dar n-a mai văzut-o nimeni de mai bine de 50 de ani. Lumea spune că o fi stând ferecată în turnul ei sub puterea vreunei vrăji. Sau chiar că o fi murit. Păi, dacă așa stau lucrurile, fiecare zână va primi un sipet de aur curat bătut în diamante, făurit de aurari împărătești. În el vom pune câte un tacâm cizelat cu toată migala, o lingură, o furculiță și un cuțit, a căror coadă va fi încrustată cu un rubin, un safir și un smarald. Nădăjduiesc că zânelor le va plăcea darul nostru și îi vor ursi copilei noastre, numai de bine. Dragioase, copiți, poftiți la masă. Cinstea ce ne faceți este prea mare, poftiți. Suratelor, priviți! Ce dar frumos ne așteaptă pe fiecare. În fața farfurioarei avem câte un sipețel. Și când îl deschizi, se aude o melodie așa de veselă. Îți vine să dansezi fără să te mai oprești, da, ca o libelulă deasupra unui lac. Veniți, mai bine să vedem copila suratelor. Auziți gânguritul. Parcă ar fi un ciripit de privighetoare. Da. Priviți ce ochișori are. Da, sunt mai vioi decât ai unui pui de veveriță. Da. Și isteți ca a iubiților mei pui de bufniță. Da. Uite cum încearcă să stea dreaptă, întocmai ca un cucuțit. Cât timp stau ele să se minuneze, o să mă ascund aici, după draperia asta. Așa, o să creadă că m-am rătăcit. Dar asta cine mai fi? Parcă-i mama pădurii. De unde o fi ieșit? Ia să mă țin eu după ea să vedem ce vrea. Scările astea mă omoară. prea bune și frumoase zâne. Cinstiți oaspeți, poftiți, poftiți, nu vă sfiți. Bucătarii noștri s-au întrecut să vă pregătească bucatele cele mai gustoase și mai demne de măriile voastre. Poftiți, poftiți, vă rog. Împărate! Dar locul meu unde e? Mă drăguna! Acum să te ții! Vai, dar de unde o fi răsărit? Ce ești ce răună? Dați-o mai da! Ce vă voi face așa la mine? Credeți că am murit? Da. Prea bună zână! Poftește, poftește la dreapta mea! Poftesc! Însă... nu văd darul tău, împărate! Vai de mine, vai de mine! Pentru ea n-am pregătit nimic! Vai! Iată, uite! Mă trecuna! De necazii puție capul și mai tare! Și s-a înverzit toată la față! Împărate! Cum ai avut grijă, măria ta, de mine? Tot așa voi avea și eu grijă de pruncul măriei tale. Dar ce mult mai mătrecuna? Stai tu și hai să vezi ce dar îi voi face. Ce tot mormăie, mătrăguna? Tare mi-e teamă să nu se răzbune pe copilă. Dar nu aud nimic. Nu aud nimic. Ia să stau pe lângă ea. Poate o înduplec. Sau nu. Poate îi mut gândul de la ticăloșiile ei. Ori, dacă nu, măcar drec cum face ce pune la cale, pentru că precis pune ceva la cale. Măriile voastre, cinstiți meseni, a venit clipa să-i aducem copilei darurile noastre. Eu, zâna crinilor, o hrăzesc să fie cea mai frumoasă din lume. Da, obrazul ei va fi alb și gingaș ca o petală de floare. Iar eu, zâna libelulelor, îi voi da grație în tot ceea ce face. Dansul ei desăvârșit va fi asemenea unui zbor avântat. Ce frumos! Și va fi înțeleaptă ca pasărea al cărui nume-l port eu, zâna puilor de bufniță. Dulceața glasului cu care o înzestrez eu, zâna privighetorilor, va fermeca pe oricine o va auzi. Pe lângă acest har, mica prințesă va ști să cânte la toate instrumentele și nimeni nu o va întrece în măestrie. Și va fi harnică și iute ca mine, zâna veverițelor. Iar eu, zâna copăceilor, o fac puternică și dreaptă. Hei, da. Opriți-vă! Opriți-vă! Obrazate, doate, puteți! Ați uitat cinstia care mi se cuvine? Mi-ați luat-o toate înainte? A venit timpul să spun și eu ce am de spus. Când va împlini 16 ani, prințesa se va înțepa la mână cu un fund și va muri. Acum e rândul meu și n-am să te las să-ți faci mendrele. Zău! Și cum ai să mă împiedici? O să las tu cum. Ce puteri ai tu, fetiță? Împărate! Da. Și prea buna mea împărăteasă. Da, Fiți pe pace. E drept că n-am destulă putere ca să desfac tot ceea ce a făcut mai marea mea. E adevărat? Asta e adevărat. Prințesa se va înțepa la mână cu un fus, dar în loc să moară, va cădea într-un somn lung de 100 de ani. Da, din care va veni să o trezească un fiu de împărat, ursitul ei. Și știți cu ce? Cu o sărutare. Oameni buni, Maria sa, iubitul nostru împărat, urează supușilor săi sănătate și poruncește că începând de azi nimeni să nu mai folosească fusul la torsul lânii. De asemenea, acela sau aceea care mai are în casă vreun fus va trebui să-l pună pe foc negreșit. Alminte, va plăti cu capul nesupunerea sa. Haidem să ne odihnim puțin la umbră în chioșc, Maria ta. Nu mai suntem așa de sprinte. Când te gândești că au trecut aproape 16 ani de la botezul fiicei noastre. Că bine zici, scumpa mea. Slavă Domnului, cred că de acum nu mai amenință nicio primejdie. Am avut grijă să nu mai rămână nici urmă de fus pe cuprinsul împărăției. Da, eu cu mâna mea le-am pus pe foc pentru ca să fiu încredințat că am îndepărtat piazarea. Cu ajutorul celui de sus, copila noastră a crescut frumoasă, cu minte și bună. Ea ne face bătrânețea mai dulce. Da, unde e prințesa? A plecat cu prietenele să se joace. Ia uite-le, intră chiar acum în castel. Tot copilița a rămas. Îi place să se ascundă în cele mai nebănuite cotloane din pot sau din pivniță. Unde m-aș putea piti mai bine? Văd o scară îngustă și colbuită. O fi ducând cumva în turnul părăsit? Dacă urc pe aici, cred că nu mă mai găsește nimeni. Ia uite! Ce ușă grea! Vai! Ia uite! În colț, lângă fereastră, șade o bătrânică. Ce ciudat! Înfășoară un fir lung pe o surcică ascuțită la capăt. N-am mai văzut niciodată așa ceva. Bună ziua, mătușică! Bună ziua, copila mea! Da. Ce faci aici singura, singurica, mătușică? Ce să fac, copila mea? Torc! Torci? Da! Vai, cât e de frumos! Da, cum faci? Hai, dă-mi și mie, te rog, dă-mi și mie să țin... Cu fusul! Ăsta e fus! Știai? Nu. Nu? Nu știam că se cheamă așa. Eu credeam că te joci cu o sfârlează. Arată-mi, te rog, arată-mi și mie cum trebuie să-l țin. Ia, da. Ia la mama, așa, ia ca așa. Așa? Iei fusul în mâna stângă, da? Așa, și răsuți. Vai, ce repede se mișcă. Ha, mătușica, da, fusul ăsta se învârtește cum vrea el. Ha, ce tare m-a înțepat. Ia uite cum încurce sângele din deget. Ha, Dar mă doare. Mă duc și... Mă duc. Gata, gata. De-acu m-am răzbunat. S-a împlinit ursita. Mă trăgună? Să taci. Degeaba râzi. Tu n-o să mai râzi? Să știi că prințesa nu este moartă. Și voi avea grijă să se împlinească tot ce i-am ursit eu copilei. Să fugi de aici, auzi? Urâcioasă! Urâcioasă! Urâcioasă! Ce-ți mai puțin și pe acolo! Ce e aici? Ce e aici? Ce e aici? Vai, vai! Fica mea joace fără suflare! Ajutor! Ajutor să-i desfac cingătoarea! Doamne, doamne, trandafie! Frecați-i tâmpre! Bate-te pe obraz! Zadarnic! Nu-i mai folosește la nimic! S-a împlinit ursita! Să fie dusă în patul ei, înveliți-o cu o cuvertură de brocan, țesut cu aur și argint. Și puneți alături cățelușul, vino puf, puf, pune. Dragă ta. Stai lângă ea până ta mult iubită, stai lângă ea. Nici nu i-a fugit bujorul din obrăjori. Draga ta. Iar buzele sunt roșii ca macul. Ține ochii închiși, dar răsuflarea e ușoară ca un zefir. Arată că n-a murit. Draga noastră copilă, vreau să-ți dau o sărutare. Somn ușor, copila mea. Copila mea. Și acum să facem ceea ce a mai rămas de făcut. Voi atinge cu bagheta fermecată tot ce se află în castel. Mai întâi vor adormi împăratul și împărăteasa. Așa. Apoi, doamnele de onoare. Foarte bine că vorbeau de m-au zăpăcit. Guvernantele și cameristele. Gentilomii. Ofițerii. De ei îmi pare rău. Când va veni vremea, se vor trezi toți odată. Uite așa. Așa. Dor? Au adormit cât ai clipi. Vezi bine că zinele nu se încurcă la treabă. Hei, vizitiu. Vizitiu. Viziteu! Piticule barbăcot, să vină răzvanul meu de foc, tras de balauri! Acum! Ce poveste? Da, poveste și nu prea. Da, da, da. Știi ceva, bătrâne staroste? Dacă stau bine să mă gândesc, îți dau dreptate. Nu înțeleg, Maria. Păi nu e de mirare că până acum nimeni altul decât mine nu a străbătut pădurea. Nu e de mirare că nimeni altul decât mine nu și-a luat inima în dinți ca să vadă ce ascunde în pletitura asta de spine ascuțiți și de crengi noduroase. Ce vrei să spui, Maria ta? Îți spun că nu mai am nicio îndoială. Eu sunt acel prinț hărăzit să o trezească din somn pe prințesă. Maria ta, chiar te încumeți? Nu numai că mă încumet, dar voi doborî fără nicio șovăire orice stabilă ce-mi stă în cale. Simt că tot sângele-mi clocotește, inima îmi bate ca o nebună, tot sufletul mi se umple de dragoste pentru frumoasa prințesă. Voi porni să aflu adevărul și să rup vraja ce are. Sabia mea va tăia hățișurile, crengile și spinii. Da. Dar nici n-am ce să tai. Uite, copacii, mărăcinii, frunzișul se dau deoparte din calea mea și mă lasă să trec fără opreliște. Maria ta! Maria ta, așteaptă-ne! Uite, asta trebuie să fie curtea de onoare a castelului. Dar nu-i nici țipenie. Ce liniște înfricoșătoare. Îți îngheață sângele în vine. Ce atac bogat. Tot numai în aur. Și iată un pat. Are perdelele date în alături. Dumnezeule, ce minune! Acesta este cel mai frumos tablou văzut vreodată de ochii mei. O prințesă! Ce făptură încântătoare! Și cât este de tânără! Are doar 15-16 ani. Frumusețea ei strălucește ca o lumină divină. Doamne! Simt că sufletul mi se umple de splendoarea ei. Oh, chip îngeresc. Nu mă mai pot stăpâni. Trebuie să o sărut. Altfel voi muri de atâta dragoste. Prințesă, ce? Eu... Ce? De ce mă privești așa de înmărmurit? Eu... Nu știu ce să mai spun de bucurie. Da, de bucurie. De bucurie? Da, prințesă, sunt bucuros. Și recunoscător. Recunoscător? Da, recunoscător, pentru că mă face atât de fericit și te încredințez că inima îmi este plină de o iubire mai presus de fire. Pentru că, pentru domnia ta, prințesa visurilor mele. Prințe? Iartă-mă, prințe. Sunt atât de stângaci, mă bâlbui. Prințe, te rog. Da. Te rog, nu te rușina. Dimpotrivă, puținul meșteșug la vorbă arată multă dragoste. Aș vrea să-ți pot spune cât de mare mi-este iubirea și mi-e necaz că sunt atât de nepriceput. Domnia ta, în schimb, ai atâta dulceață și înțelepciune în tot ce spui. Da. Doamne, dar știi de ce, prințe? Pentru că eu am avut multă vreme ca să visez tot ce voiesc a-ți spune. Iar nașa mea, zâna cea plină de șotii, așa cum o arată și numele, a avut grijă să-mi trimită în timpul somnului cele mai plăcute vise de dragoste. Scumpa mea fetiță! Tată, mamă! Tată, tată, mamă! Scumpii mei, dragii mei, erați aici! Doamne, ce bine-mi pare! Doamne, ce bine-mi pare! Mi-a fost așa de dor de voi! Draga mea, copila mea, iartă-ne că am dat așa buzna dintr-o dată! I-am și spus Mariei sale să intre mai încetişor, da, să da. Nu vă sperie! Cum să nu dau buzna când nu mai puteam de dorul fiicei mele? Mămico, mămico, tăticule, doamne, ce bine că ați venit! Vreau să vi-l arăt pe... pe... alesul meu. Cum? Da. Prințul cel mai viteaz, care a venit să mă smulgă din puterea ursitei mele nemiloase. Vă rog, vă rog să-l primiți și să-l iubiți ca pe fiul vostru. Oh. Pentru cel care ne-a salvat fica, recunoștința ne este fără margini. Locul său va fi veșnic alături de ea în inimile noastre. În cinstea voastră, bucătarii, cofetarii și pivnicerii s-au întrecut în măestrie, dar haide-mi, haide-mi, unii atac să-ți pui rochia de mireasă. Hai, copii, hai. Domnița mea, da? Lasă-mă să te ajut. Condurii tăi de aur așteaptă să-i încalzi. Îngăduie-i prea plecatei și iubitoare tale slugi să ți-i pună în piciorușe. Mulțumesc, mulțumesc, prințe. Și acum fii bun, trebuie să pleci. Așa e, fiule. Mirelui nu este îngăduit să vadă cum este gătită mireasa. Aha, da. Nu te teme, dragul meu. Voi fi gata cât ai bate din palme. Vino să-ți pun vălul, fetița mea. Da, mama. Cum îmi stă rochia? Oare nu s-a bozit prea tare în timp ce dormeam? Nu, nu, rochia îți vine de minune. Nașa ta parcă a făcut-o din azur ceresc și din aripi de înger. Hai să mergem, să mergem, draga mea. Domniță, rochia ta este bogată și strălucitoare ca o rază de soare. Ce-i drept era la modă pe când era bunica fată. Am văzut eu într-un tablou vechi, dar n-ar face gulerul ei înalt și țeapăn o fac și mai fermecătoare pe iubita mea. Fica mea, ofițerii tăi sunt gata să te însoțească la capelă. I-am spus preotului că tu și logodnicul tău vreți să vă luați fără întârziere și vă așteaptă cu drag în casa Domnului în care tot el te-a botezat. Sărbările s-au terminat, au trecut repede zilele. Iubita mea soție, îmi vine greu să mă dezlipesc de tine, dar datoria de fiu mă obligă să le spun și alor mei de fericirea cu care am fost binecuvântat. Chiar azi voi pleca la castelul meu. Azi? Da, ca să mă întorc cât mai iute. Bine, te du, scumpul meu soț. Liniștește-i pe părinții tăi și apoi întoarce-te la mine. Să știi că voi sta mereu lângă fereastră așteptându-te. Da. Gândul meu va fi necontenit lângă tine ca să te apere de tot ce e rău. Mamă, tata, da? Spuneți și voi că îi vom aștepta sosirea cu sufletul la gură. Așa este, fiule. Sigur, sigur. Te vom aștepta cu dor și drag. Dumnezeu să-ți poarte pașii. Dumnezeu să-ți poarte pașii. Să te ocrotească. Prea plecatul tău fiu îți sărută mâna, mamă. Fiule, da, bine că ai venit. Dar ce ți s-a întâmplat? Eram nespus de îngrijorată. Lipsești de 3 zile și de 3 nopți și nu am primit nicio veste de la tine. Mamă. Ei, te-ai rătăcit cumva. Da, măria ta. Mai întâi am înnoptat în coliba unui cărbunar, nu-i așa, vechiul meu prieten? Așa e. Care ne-au spătat cu pâine neagră. Așa. Și cu brânză. Da, da, cu brânză. Apoi apoi ne-am afundat în desișul codrului. Da, da, da. După mistresc cu colții de argint. Atât ne-au colit, da. Atât ne-am vârtit fiara asta, că am pierdut drumul. Și uite așa, au trecut 3 zile. Întocmai, măria ta, au trecut ca fulgerul. Cam ciudată poveste. Bine, bine, bine, fiul. Mergi acum să te odihnești. Mai vorbim noi mâine. Mă duc. Mă duc, mamă, sărut mâna. Ce să fie oare cu fiul meu? Merge la vânătoare în fiecare zi. Nici nu se întoarce bine și pleacă iar. Și veșnic are câte o scuză la îndemână când lipsește 2-3 nopți de acasă. Și asta cam de multișor. Cred că trebuie să fie la mijloc vreo poveste de dragoste. De mine nu se poate ascunde. Mamă, Cred că a venit timpul să-ți mărturisesc ceva. Ce? M-am căsătorit. Da. Și am nu numai soție, ci și doi copilași. Doi ca două copii. Flori, da. Aurora și Zorior de ziua. Și cum? Cum, fiule, ai avut inimă să-mi ascunzi asta? Mamă! Soție și doi copilași, mie, mamei tale, să-mi păi, mamă, eu, știi, am vrut și... Bine, bine, bine, fiule, te iert. Nu mai are nicio însemnătate. Acum că vei urca pe tron ca împărat în locul tatălui tău, trebuie să-ți aduci la palat soția și copilașii. Eu însă mă voi îngriji să le facem cea mai minunată primire. Scurtă ne-a fost fericirea. Tu, mamă, și tu, draga mea soție, trebuie să aflați că ne pregătim de război. Cum? Da, vecinul nostru, împăratul Cantalabute, ne-a cotropit țara și vrea să ne ducă în robie. De aceea ne vom lupta ca să învingem armatele lui care pustiesc și jefuiesc totul în calea lor. Ce nenorocire, dragul meu! Ce nenorocire! Da. Dumnezeu să te ajute! Să te întorci sănătos și victorios. În lipsa mea, cârma țării, ți-o voi lăsa ție, mamă. Te rog, ai mare grijă de soția și de copiii mei. Da. Numai știindu-i pe ei la adăpost, voi putea învinge în luptă. Îi voi apăra cu prețul vieții mele, fiule. Du-te, du-te liniștit la bătălie și inimicește-i pe vrășmar. Da, mamă. Vă las și un slujitor de nădejde. Pe care să vă bizuiți, bătrânul starostă de vânătoare va sta mereu alături de voi, așa cum a stat și lângă mine, de când eram de-o șchioapă. Nu-i așa, bunul meu prieten? Stăpâne, știi doar că țin la copiii Măriei tale ca la lumina ochilor. Inima mea le va sta pavăză, iar sabia mea îi va ucide pe toți cei care ar îndrăzni să le vrea răul. Da, bătrâne. Vă las în paza Domnului! Dragul meu, să nu-ți faci griji pentru noi! Te vom aștepta cu credință în Dumnezeu, iar dragostea noastră îți va fi scut. Drum bun, Maria ta! Drum bun, iubitule! Fiule, să te întorci sănătos! Drum bun, Maria ta, să te întorci sănătos! Bătrâne, dar ce stai pironit acolo? Spune, se mai vede alaiul prințului? No, Maria ta, nici măcar colbul stârnii de copitele caiului. Minunat! Acum ai să o iei pe tânăra împărăteasă și pe cei doi copilași și o să-i duci în casa de vânătoare din mijlocul pădurii. Să stai puțin la aer curat. La bine, Maria ta! Ciudată poruncă! Bunăvoința căpcăunei nu miroase bine. Eu să fiu eu cu ochii în patru. Să aflu ce uneltește nesătula asta. Bătrâne staroste! Da, Maria ta! Mâine mergem la pădure! Îmi poruncești, Maria ta! O vei lua de acolo pe Aurora? Și o voi plimba prin pădure? Nu-mi tăia vorba, netrebnicule! Nu e la nicio plimbare. O duci direct la bucătărie? Cum? Și o bagi în oală. Pentru că am poftă să o mănânc la prânz. Cum, Maria ta? Cred că n-am auzit bine. Ba, ai auzit foarte bine. Vreau să mănânc la prânz carne de copiliță fragedă și să fie preparată cu sos de smântână. Maria ta! Hai, nu mai sta mult pe gânduri, că poate-mi vine cheful să mă spurg la miscaiva carne ațoasă de staroste bătrâne. Cum să fac eu așa ceva? Când am făgăduit să-i ocrotesc de orice rău, când îi iubesc ca pe copiii mei. Uite-o, uite-o, mititica. Vine la mine să iau în brațe și să-i dau bomboane ca întotdeauna. Da. Hai, hopa sus, hopa sus. Haide, hai, o să vedem noi cum o păcălim pe căpcăună. Vino să te ascunde nevastă mea unde o știa mai bine. Iar eu o să tai un mielușel și cu ajutorul lui Dumnezeu, femeia asta nelegiuită nu va băca de seamă. Ce bun e! M-am lins și pe degete. Și sosul, sosul e gustos, cum nici la curte nu am mai mâncat. Trebuie să te laud, bătrâne, pentru asemenea bunătate. Văd că te pricepi. Mă bucur că s-au plăcut bucatele, Maria ta. Și încă cum? De aceea pentru mâine seară la cine vreau să mi-l gătești pe zorior de ziua. Maria ta. Să nu spui un cuvânt. Și nădăjduiesc că mâine voi avea o cină la fel de gustoasă ca și prânzul de astăzi. Hai, dispar din fața mea. Maria ta. Și nu uita sosul! Uite-l, viteaz de mica și taică-s-o, ținând mână o săbioară de lemn și se războiește cu dita-i maimuțoiul de două ori mai mare decât el. Și când te gândești că n-are decât 3 anișori. O să-l duc și pe el la nevastă mea să-l ascundă la un loc Aurora. Iar pentru căpcăuna o să tai un ieduț. Ce cină bună! Ce fraged și ce dulce e și zorior de ziua. Păcat că am terminat. Uite, mai e puțină carne pe osciorul ăsta. Stai să-l rățăm. Dulce e. Gata, bătrâne. Poți să strângi. Mâncarea a fost nemaipomenire bună. Ți-ai greșit meseria. Dacă știam mai de mult, nu te lăsam să fii staroste de vânătoare, ci te făceam starostele bucătarilor. De data asta am chef să-mi o gătești pe împărăteasa tânără. S-o prepar cu același sos pentru că îți reușește foarte bine. Prea bine, Maria ta. Iacu, să te vedem, bătrâne, cum o mai scos la capăt. Tânărea împărăteasă are ea 20 de ani, are ea pielea albă și frumoasă, dar dacă pun la socoteală 100 de ani pe care i-a dormit, carnea îi e mai tărișoară. Ce animal să găsesc care să-i potolească foamea căpcăunei în locul ei? Doamne, Doamne, învață-mă ce să fac. Cred că trebuie să vorbesc cu stăpâna mea. Mă duc la ea, îi atac. Bună seara, Maria ta. Bună seara, bunul meu prieten. Dar ce ții în mână? De ce-ți trebuie un cuțit atât de mare? Stăpână, iartă-mă, dar mai știu încotro să mai apuc. Căpcăuna mi-a poruncit să te omoră și din carnea domniei tale să-i încătesc o friptură. Spune-mi, cum aș putea să fac o astfel de picălușie? Uf, să rămâne, bătrân. Nu mai plânge, te rog, nu te mai chinui. Hai, hai, fă-ți datoria. Iată, îmi pun gâtul pe tăietor. Lovește-mă, îndeplinește porunca. Sunt fericită să mă duc lângă vieții mei copilași. Pentru că ei sunt morți. Sunt morți, nu-i așa? Când mi-ai luat fără un cuvânt, mi-am închipuit că asta era soarta care îi aștepta. Iar acum mi-a venit și mie rândul să mor. Nu, nu, Maria ta, nu vei muri, ci vei merge cu mine undeva, nu prea departe. Unde îți vei vedea copiii teferi și nevătămați. Ce ai spus? Ascunși într-un cotlon pe care nimeni nu-l bănuiește în podul casei. Am să o înșel din nou pe căpcăuna. Voi tăi o căprioară tânără. Pentru ea îmi pregătisem cuțitul. O, Doamne, prietene, ce spui tu? Copiii mei sunt în viață. Minunea asta ți-o datorez numai ție, care înfrunți în fiecare zi pericolul de a fi descoperit de căpcăuna. Dumnezeu să te aibă în pază și să te ferească de mânia ei. Eu te binecuvântez din străfundul sufletului meu de mamă, pe tine și pe vrednica ta soție. Cine? Acum, bătrâne staroste, toarnă-mi vinul ăsta negru și vârtos ca să-mi stingă setea după bucatele alese cu care m-am ospătat. Ah, dar ce milodenie ai pus în friptură? Am pus... Ia taci! Ce se aude afară? Este împăratul! Fiul vostru se întoarce de la război! Cam nepotrivită întoarcere, dar asta e ce să-i faci. Bătrâne, ascultă cu luarea minte! Să-ți bagi mințile în cap și nu care cumva să spui vreo vorbă despre tot ce s-a întâmplat aici, că te dau pe mâna călăului! Auzit-o mai? Auzit, Maria, că auzit. Și vezi că nu glumesc, doar mă știi! Știu, Maria ta, știu. Mamă! Mamă! Ce? Fiule! Ce, mamă? Fiule! Mare nenorocire s-a bătut asupra capetelor noastre! Cum nenorocire, mamă, când am avut numai victorii? Dar... soția și copiii mei unde sunt? O, fiule, nu este nici măcar o săptămână de când soția și copilașii tăi au fost sfâșiați. Cum? Da, de lupii turbați. Cum? Soția mea iubită? Da. Copilașii mei frumoși și cuminți. Cum se poate așa ceva? Nu, nu, nu, nu cred! Asta e o minciună, nu-i așa? Unde este starostele de vânătoare? Bătrâne, spune-mi că nu e adevărat. S-au ascuns, nu? Ca să se joace cu mine, nu? Maria, s-au ascuns! Maria ta... De ce l-aș ochii în jos? Bătrâne, nu. Nu, nu cred, nu vreau. Nu se poate așa ceva. Spune. Au murit cu adevărat? N-am încotro, va trebui să-l mint până când îi voi putea dezvălui ticăloșia împărătesei. Maria ta, nenorocirea ne-a lovit ca un trăsnet. Nu, nu, nici nu știm cum s-a întâmplat. Nu! Mai bine muream eu în război decât să trăiesc fără ei. I-am pierdut pentru vecie, nefericită de mine. Cum să mai duc zilele? De ce nu m-a luat Dumnezeu pe mine să-i fi lăsat pe ei, mititei, să se bucure de viață? Mai iau o gură de aer în pădure. Mi s-a făcut lehamete să tot aud, băi, cărelele și bocetele de muiere ale fiului meu vitreg. Halale, împărat, mai bine și-ar pune fustă și-ar toarce lână. Poate s-ar înțepa în fusca nevastă sa și-ar scăpa de el. Acum s-a adus iar teleleu prin codru după fiare sălbatice. Bine măcar că nu e aici și pot porunci nestingerită. Dar ce-mi văd ochii de necrezut? Tânăra împărăteasă și copii! Oh, sunt vii! Vă să zic că am fost înșelată! Am fost batjocora unor neisprăviți! Eu, fiică, soră și nepoată de căpcăuni! Da, ce credeți voi? Ce credeți că mi-ați scăpat? Las că am eu ac de cojocule vostră! De data asta o să vă fac chiar eu cu mâna mea de petrecanie! Maria ta! Maria ta! Îndură-te, cruță-mi copiii! Ia-mă pe mine, dar fie-ți milă de viețile lor neprihănite! Te rog, te rog! Nu mai aud! Bocetele prefăcute! Ce credeai? Că o să mă duceți de nas pe mine? Că pe o proastă? Să ajung eu de râsul ultimului capcaon? Călăi! La cazan cu ei! La cazan! Hei! Ce se petrece aici? Hei! Maria ta, ce se petrece aici? Cum? Soția și copiii mei sunt vii! Ce bucurie! Hei! Dar de ce au mâinile legate? De ce sunt înconjurați de călăi? Hei, nu-mi răspunde nimeni? Și tu, credinciosul meu staroste, și tu ești legat, fedeleș? Și soția ta, ce este asta? Maria ta, ce rău au făcut acești oameni? Căpcăuna! Ticăloasă! Ticăloasă! Voia să-i omoare! Ce? Ticăloasă! Ce? Nu pot să cred. Ce lucruri îngrozitoare puneai la cale, Maria ta? Maria ta! Nu e adevărat! Nu-i adevărat, nu-i ascultat, nu-i ascultat! Ticăloasă, căpcăuna! Și ce? Și ce dacă? Ce dacă am vrut să mă război? Și pe tine, cine dracu te-a dus în calea mea ca să-mi te pui de-a curmezișul? Vreau răzbunare! Dați-mă la o parete din calea mea! Vreau răzbunare! Parcă-i turbată, Maria ta! Vreau răzbunare! De furie s-a aruncat în cazan. Au mâncat-o! Au mâncat-o într-o clipită! Vai mie, ce fiară sângeroasă! Eu mă dusesem să curăț codrii de jivinele sălbatice și când colo cea mai crudă dintre ele era chiar în palatul meu. Cine putea să-și închipuie că tocmai cea în care aveam încredere că-mi va apăra familia era dușmanca ei cea mai aprigă? Nu-mi pot ierta această orbire! Dragul meu, vino să ne dezlegi și să ne strângi pe toți la pieptul tău. Iubita mea soție, copiii tate, comorile mele, supărarea mi-a făcut să uit o clipă fericirea nespusă de a vă avea din nou lângă mine. Nu pot uita așa de iute cele întâmplate. Lasă, dragul meu, nu mai fi mâhnit. Dumnezeu a vegheat asupra noastră și te-a trimis tocmai la timp ca să ne salvezi. Da. Deși ce mult m-ai lăsat să te aștept. Vorbele acestea, iubita mea, vorbele tale, aceleași pe care le-ai rostit când sărutarea mea te-a deșteptat din somn. Da, iubitul meu, din somnul în care mă cufundase vrăjitoarea mătrăguna. Da. Dar spune-mi, mai ții minte ce mi-ai răspuns? Ei, cum să nu țin minte? Ți-am răspuns, ce dulci cuvinte vraja mă cuprinde când le aud, dar parcă și mai mult mă farmecă felul în care le rostești, nu? Iubita mea soție, mai spune-le, mai spune-le. Nu mă voi sătura niciodată să le aud. Ce mult m-ai lăsat să te aștept. Ați ascultat Frumoasa din pădurea adormită. Traducere și adaptare radiofonică de Maria Ioana Vasiloiu după Șarpero. Distribuția a fost următoarea: Prințesa Irina Movilă, Prințul Cristian Iacob, Împăratul Eusebiu Ștefănescu, Împărăteasa Rodica Mandache, Zâna Șotiilor Valeria Ogășanu, Starostele Dana Știlean, Căpcăuna Genoveva Preda, Zâna Mătrăguna Julieta Strâmbeanu, Zâna Crinilor Ioana Calotă, Zâna Libelulelor Adina Andrei, Zâna Privighetorilor Oana Răsuceanu, Zâna Puilor de Bufniță Costina Ciuciulică, Zâna Copăceilor Daniela Ioniță, Zâna Veverițelor Raluca Oțoiu, Crainicul Titi Dumitrescu, Doamnele de onoare, Violeta Berbiu și Roxana Niță. Asistența tehnică, Florin Bădic și Bogdan Golovei. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, George Marcu. Producția și regia artistică, Vasile Manta.